प्रारंभ होता है। मन को चलाने में मनुष्य स्वतंत्र है, इंद्रियों को चलाने में भी जीवात्मा स्वतंत्र है। मन और इंद्रियां जड़ हैं, उसका चालक नियंत्रक चेतन जीवात्मा है। ठीक इसी प्रकार संस्कारों को बनाने वाले भी हम हैं, उसको पालने पोसने वाले भी हम हैं, खाद पानी देने वाले भी हम हैं, उसको कमजोर करना निर्बल करने वाले भी जीवात्मा है। हम चाहें जो भी संस्कार बनाना, हम स्वतंत्र हैं। आई बात पकड़ में? जैसे मन जड़ है, ऐसे संस्कार भी जड़ है। मन अपनी इच्छा और प्रेरणा से कहीं नहीं जा सकता। मन को चलाने वाला जीवात्मा है, जीवात्मा की इच्छा और प्रेरणा से ही मन चलता है। हमारे मन के अंदर, अंतकरण के अंदर जो भी बुरे संस्कार बने हैं चित्त के अंदर, उसको बनाने वाले, खाद पानी देने वाले, पोसने वाले हम ही हैं। कई लोग ऐसा मानते, मेरे तो संस्कार ऐसे हैं, संस्कारों के कारण मैं ऐसा जा रहा हूं, लेकिन संस्कार को बनाने वाले हम ही हैं जीवात्मा। उसको पालना पोषना, हमारे चित्त के अंदर जन्म जन्मांतरों के बहुत सारे संस्कार हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, काम के भी हैं, क्रोध के भी हैं, लोभ के भी हैं, परोपकार भी हैं, सेवा का भी है, दया का भी है, करुणा का भी है, सब प्रकार के संस्कार हैं। जीवात्मा जैसा जैसा इन संस्कारों को उभारता है, वैसा वैसा उसकी प्रवृत्ति देखने में मिलती है। ये सब हमारे हाथ में है, साधु बनना या शैतान बनना हमारे हाथ में है, ऋषि बनना या रोमियो बनना ये हमारे हाथ में है, जीवात्मा के हाथ में। हम जो जैसे चाहें ऐसे संस्कार को हम बना सकते हैं। उसको बनाना पालना पोषना खाद पान देना हमारे हाथ में है। जैसे मन और इंद्रियां जड़ हैं, ऐसे संस्कार भी जड़ हैं। चित्त के अंदर प्रेम के संस्कार भी हैं, क्रोध के भी हैं, लोभ के भी हैं, परोपकार के भी हैं, स्वार्थ के भी हैं, पुरुषार्थ के भी हैं। भूमि को देखा ना आपने, खेत के अंदर भूमि है, मिट्टी है, जैसा वैसा बीज डालेंगे वैसा वैसा पौधा निकलेगा। आप करेले का डालेंगे तो करेले के बीज डालेंगे तो करेला निकलेगा, आम का बीज डालेंगे आम का वृक्ष निकलेगा, नींबू का बीज डालेंगे तो नींबू निकलेगा, क्यों जी, बाजरी डालेंगे तो बाजरी का पौधा निकलेगा। अर्थात चित्त रूपी भूमि के अंदर, योग दर्शन में आपने पढ़ा होगा चित्त रूपी भूमि, इसको चित्त रूपी भूमि कहा गया है। चित्त रूपी भूमि के अंदर सब प्रकार के संस्कार हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। हम जैसा चाहें उन उन संस्कारों को व्यक्ति उभारता रहता है, तो वो सारे जीवात्मा के हाथ में है। जैसे मन जड़ है, वो जीवात्मा की इच्छा और प्रेरणा के बिना नहीं जाता, ठीक उसी प्रकार संस्कारों को बनाने वाले, पालने वाले, पोषने वाले, कमजोर करने वाले, दग्ध बीज करने वाले, नष्ट करने वाले भी हम ही हैं। हमारी इच्छा के बिना संस्कार नहीं बनते, क्यों जी? आप मन को तो मानते हैं ना जड़ है, हमारी इच्छा और प्रेरणा के बिना कहीं नहीं जाता। लेकिन आज सिद्धांत इतने गलत स्थापित कर दिए गए हैं, व्यक्ति को मन में जब बैठता है, मेरा मन मानता नहीं, मेरा मन चला गया, वो ऐसा नहीं बोलता, मैं अपने मन को ले गया, उल्टे उल्टे सिद्धांतों के उल्टे जान रहे हैं, इसलिए फिर वो उपासना में भी सफल नहीं हो पाते। आजकल तो पढ़ा बड़े बड़े, हम भी तो कोई फिल्म तो नहीं देखते, बड़ा एक होर्डिंग पढ़ा, दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि तू मनाता नहीं, सिद्धांत ही गलत सिखाए जा रहे हैं। और पता नहीं क्या क्या गीत गाते हैं, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक इधर गिरा एक उधर गिरा, ये बाजरे की बोरी थोड़ी है, इधर गिरेगा फिर भी जिंदा रहेगा। बताइए कितने गलत सिद्धांत सिखाए गए हैं, और ये बड़ा गाता है, फिर वो साधना कैसे कर पाएगा जब उसको सिद्धांत ही पता नहीं है। हम डिपार्टमेंटल स्टोर में जाकर के कुछ भी चीज खरीदने में जैसे स्वतंत्र हैं, ऐसे ही हम मन को चलाने में स्वतंत्र हैं। जैसे ये पेन है, ये मेरी इच्छा के बिना एक भी डॉट नहीं लगा सकती, लगा सकती है? मेरी इच्छा के बिना एक भी डॉट नहीं लगा सकती। ठीक ऐसे ही मन हमारे नियंत्रण में, हमारी इच्छा के बिना कहीं नहीं जा सकता। जैसे हम डिपार्टमेंटल स्टोर में कोई भी चीज खरीदने में स्वतंत्र हैं, बीफ खरीदो या बिस्कुट खरीदो, क्यों जी, अंडा खरीदो या आम खरीदो, मांस खरीदो या मक्खन खरीदो, क्यों जी? हम सत्संग में जाने और सिनेमा में जाने में स्वतंत्र हैं। ठीक ऐसे ही हम संस्कारों को बनाने में स्वतंत्र हैं। हम चाहें तो अच्छे संस्कारों को उभार सकते हैं। ये जीवात्मा के हाथ में है। चित्त के अंदर हर वस्तु के संस्कार विद्यमान है। हर, जैसे भूमि के अंदर, मिट्टी के अंदर सब प्रकार के संस्कार है। आप जिस प्रकार का बीज डालेंगे ऐसा ऐसा पौधा निकल आएगा। ठीक ऐसे भी यहां भी सब प्रकार के संस्कार हैं। कोई उभारने वाला चाहिए। अब आप यहां आए हैं शिविर के अंदर तो आपके अच्छे संस्कार उभर रहे हैं, क्यों जी? अच्छे अच्छे संस्कार उभर, बड़ी बड़ी भावनाएं हो रही है। हमने तो, एक व्यक्ति आज मेरे को कहने लगे, पता नहीं कौन थे, हाँ आनंद से, मैंने तो बॉडी भूल कर दी, 10 साल बाद आया हूं मैं, मुझे, मैंने 10 साल की देरी कर दी आने में, यहां मुझे पहले आना चाहिए था। कुछ बहने भी बता रहे थे अब तो हम हर बार आएंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो आपके संस्कार उभरे हैं, क्यों जी? फिर कल पता चलेगा, परीक्षा तो आपकी कल से शुरू होगी। जब आप बस में बैठेंगे, घर जाएंगे, यहां तो आपका अच्छे संस्कार, अच्छे वातावरण में रह रहे हैं, बाद में पता लगेगा। परीक्षा तब शुरू होगी जब बस में बैठते ही आपकी क्या भावनाएं कैसे उभरती है। आज ही मैंने देख लिया, आचार्य संदीप जी मेरे साथ चलते हैं, हम भोजन के जाते हैं, तो जितने भी लोग मिलते हैं, नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते आचार्य जी, दिन में 50 बार नमस्ते करते हैं जितनी बार मिलते हैं। और आज जैसे मैं भोजन करने जा रहा था, मेरे पास में से निकल गया, देखता भी नहीं कौन जा रहा है, ऐसे ऐसे। मैं बोला इतनी पास में रोज नमस्ते करता है, आज देखा ही नहीं। मैंने कहा अब बताओ, ये एम टॉनिक आ गया हाथ में, इतने दिन बेचारा निर्जीव हो गया था, जैसे प्राण आ गया। आज तो सबके सब लगे पड़े हैं, ओ इतनी टेस्ट, हम नमस्ते करते, अरे भले आदमी, नहीं तो 2 हाथ जोड़ के करता था। देखो आज की, अभी की घटना बता रहा हूं मैं, अभी भोजन करने गया, मैंने राजेश जी से बात की, बताइए क्या हाल है। इतनी देर में संस्कार को देखो, 8 दिन आप यहां रहे, मोबाइल हाथ में आते ही व्यक्ति कितना हो गया, और बड़ी दुरावस्था है। पिछली शिविरों में एक युवक आए थे यहां, तो मैं थोड़ा जल्दी आ जाता हूँ, 2-5 मिनट बाहर खड़ा रहता हूँ, सुनता हूँ भजन, भजन कुछ चलते रहते। तो वो युवक बाहर बैठा था, वो कुर्सियों पे, तो मेरे को पूछने लगा, आचार्य जी आपके पास स्मार्टफोन नहीं है? मैंने कहा, एक तो ये कक्षा में नहीं बैठा है, बाहर बैठा है, मेरे से पूछते है स्मार्टफोन नहीं है आपके पास? मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया, ठीक है। फिर पूछे, आचार्य जी आप फेसबुक पे हैं? मैंने कहा तू क्लास में जा पहले, वहां उत्तर दे दूंगा तेरे सारे उत्तरों का, तू क्लास में बैठ पहले। वो आके बैठा, मेरे से पूछ रहा है स्मार्टफोन है। मैंने कहा, परमपिता परमात्मा ने कि असीम कृपा से उसने मुझे इतना स्मार्ट बनाया कि मैंने स्मार्टफोन रखने की जरूरी नहीं पड़ती मेरे को। आप लोग स्मार्टफोन से कारण अपने को स्मार्ट दिखाना चाहते हैं। आपका जीवन स्मार्ट नहीं है, आपके विचार, आपकी वाणी, आपका व्यवहार, आपकी भाषा, आपके गुण कर्म स्वभाव बिल्कुल थर्ड क्लास है, बॉटम पे है। पता नहीं कि कोई गुरु आचार्य आ रहे आप बैठे रहे, केवल स्मार्टफोन रखने से कोई स्मार्टफोन स्मार्ट हो जाता है? जीवन स्मार्ट होना है। ऋषियों ने कहा जीवन स्मार्ट कब होगा? जब आप आत्मनिरीक्षण करेंगे, अपने दोषों त्रुटि भूलों को जानेंगे, तब आपका जीवन स्मार्ट बनेगा। केवल फोन रख देने से, घर में अच्छे कालीन बना देने से, अच्छा बंगला बनाने से, अच्छे डाइनिंग सेट रख देने से कोई व्यक्ति स्मार्ट नहीं बन जाता। सब वेल सेट है, घर में डाइनिंग सेट है, सोफा सेट है, नेकलेस सेट है, लेकिन अंतकरण अपसेट है। क्या काम का? मैंने आज सुबह की कक्षा में बताया था, ऊपर वो दुबई वाली घटना बताई ना, कितना अपसेट था व्यक्ति। सोने के पात्रों में खाता है, सोने के 24 कैरेट सोना, मैं भी खा के आया उसके घर दुबई में, लेकिन उसका जीवन देखो कितना अपसेट है। या आप स्मार्टफोन रखते थे क्या होगा? बोले आप फेसबुक में नहीं है। मैंने कहा मैं बुक में नहीं रहता हूं, फेस टू फेस रहता हूं। तो पूछना मेरे से क्या पूछना है, फेसबुक पे मेरे देखेगा? फेस टू फेस कुछ पूछते नहीं, बात नहीं करते, बस फेसबुक में, फेसबुक। ये क्या जीवन लगा है, कितना दुरुपयोग हो रहा है। ये जन्म जन्मांतर के अंदर देखो कितनी जीबी के संस्कार, जेबी बताते ना जो उसमें जगह होती है कितनी, क्यों जी? पीयूष जी यही है ना, इतनी जेबी के वो अंदर डाला है। ये परम पिता परमात्मा ने हजारों हजारों जीबी की अंदर वो भर के रखी है, सारी नेगेटिव इसमें है, जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, वो सारी नेगेटिव इसमें संग्रहित हो जाती है, और जब भी हम चित्त को सुमृति में लाते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव में आके हमारे सामने सारा दृश्य खड़ा कर देती है। हजारों घंटों की जीबी भरी पड़ी है अंदर, चित्त के अंदर कुसंस्कारों की, उसको कोई देखता नहीं है। बस मूल चीज यही है देखने की। तो चित्त के अंदर हमारे अंदर जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कारों को है, उसको देखना चाहिए अनुभव। एक बार भी कोई अगर बुरा विचार उठाता है, एक बार भी, तो उससे पचासों स्मृतियां उस प्रकार की आती है। एक वासना का बुरा विचार उठाया, उसके संबंधित पचासों स्मृतियां आपके पीछे पीछे पीछे पीछे आएगी। एक चैन लग जाती है, एक सांकल को जैसे आप उठाते हैं तो पूरी चेन आ जाती है ना हाथ में, ऐसे ही एक बुरा विचार उठाया तो 50 स्मृतियां उसके पीछे पीछे आ जाती है, और वर्षों तक दिनों तक वो पीछे लगी रहती है। उसका उसको पता ही नहीं है, स्मार्टफोन खाली चला रहा है, अपना जीवन के अपने विषय में जानता ही नहीं। जैसे ही आलम बनाता है व्यक्ति गिर जाता है, जैसे ही आलम बनाता है व्यक्ति गिर जाता है, और जैसे ही आलम उभरता है उसको कैसे नष्ट करे, उसको ज्ञान विज्ञान नहीं, बल नहीं, पता ही नहीं उसको। तो संस्कारों की कैटेगरी होती है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं। प्रथम स्तर का व्यक्ति कैसा होता है, उस एक अनभिज्ञ होता है, अनाड़ी। मेरे अंदर ये बुरे संस्कार हैं वो उसको पता ही नहीं है, ये पहले प्रकार का व्यक्ति होता है, जिसको पता ही नहीं कि मेरे अंदर बुरे संस्कार हैं, ये बुरे संस्कारों के कारण मैं दुखी हो रहा हूं, मैं ये बुरे काम कर रहा हूं। अनभिज्ञ बिल्कुल अनाड़ी की तरह रहता है। दूसरी कैटेगरी होती है, क्या हो, वो अनुभव तो करता है कि मैंने ये बुरा काम कर दिया, लेकिन क्यों कर दिया उसको पता नहीं है कि ये मैं संस्कारों के कारण कर रहा हूं। कार्य को जानता है लेकिन कारण को नहीं जानता। ये तो बात समझता है कि मैंने ये गलत काम कर दिया, लेकिन क्यों कर दिया, मेरे बुरे संस्कारों के कारण कर दिया, वो नहीं जानता। ये दूसरे प्रकार का व्यक्ति होता है, ये कैटेगरीज है। तीसरे प्रकार का व्यक्ति होता है, वो कार्य को भी जानता है और कारण को भी जानता है, लेकिन आत्मिक बल न होने के कारण गिरता रहता है। वो बुरे संस्कारों के कारण अनुभव तो करता है कि ये मेरे बुरे संस्कार मुझे ये दुख दे रहे हैं, इन संस्कारों के कारण मैं दुखी हो रहा हूं। जैसे ही तूफान आता है, ज्वार भाटा आती है, ऐसे ही डूब जाता है। क्यों, आत्मिक बल नहीं है, ज्ञान विज्ञान की कमी नहीं है। ज्ञान विज्ञान की कमी कारण वो संस्कार उसको दबा देते हैं, जैसे ही तूफान आ जाता है वो गिर जाता है, आत्मिक बल की कमी के कारण। ये तीसरे प्रकार का व्यक्ति होता है। चौथे प्रकार का व्यक्ति होता है, जैसे ही बुरे संस्कार उठते हैं ऐसे युद्ध की स्थिति बना लेता है, सावधान हो जाता है, दबा देता है उसको, नहीं मेरी प्रतिष्ठा गिर जाएगी, ऐसा विचार करके प्रतिपक्ष की भावना बनाता है। बुरे संस्कारों को जैसे उठते हैं दबा देता है, नहीं ऐसा नहीं, मैं तो समाज में ऐसा व्यक्ति हूं, मेरी प्रतिष्ठा गिर जाएगी, लोग क्या कहेंगे, ऐसा करके कभी संस्कारों को दबा देता है, कभी संस्कार उसको दबा देते हैं, कभी नाव पानी में, कभी पानी में नाव, कभी उठता रहता है, कभी गिरता रहता है, कभी उठता रहता है, कभी गिरता रहता है। ये चौथे प्रकार की स्थिति होती है। किसी किसी की किसी में अधिक रुचि होती है, कोई कामी अधिक होता है, कोई लोभी अधिक होता है, कोई क्रोधी अधिक होता है, किसी किसी में किसी एक कुसंस्कार ज्यादा प्रबल होते हैं। तो इस प्रकार ये चौथी स्थिति है। पांचवी स्थिति क्या है, जैसे ही कुसंस्कार उठते हैं बिल्कुल उसको दबा देता है, लेकिन फिर भी डर बना रहता है। कैसे, जैसे ही बुरे संस्कार उठते हैं दबा तो देता है, लेकिन मन में भय क्यों बना रहता है, कल्पना कर लीजिए, घर के अंदर बाघ, चित्ता, वरु, शी, शेर को पिंजरे में बांध दे और ताला लगा हुआ है, लेकिन फिर भी भय तो बना रहेगा ना। कभी ताला खुल गया, शेर निकल गया, तो क्या स्थिति होगी, क्योंकि जब तक संस्कार दग्ध बीज नहीं होते तब तक भय बना रहता है। ये पांचवी स्थिति है। क्यों जी, घर के अंदर शेर है, चित्ता है, भालू है, पिंजरे में बंद है, लेकिन भय तो रहता है ना, कहीं निकल गया तो। ये पांचवी स्थिति होती है। जब तक कुसंस्कार दग्ध बीज नहीं होते व्यक्ति गिरने की संभावना रहती है। इसमें ऐसा रहता है, जैसे ही सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये पांचवी स्थिति है। कोई असावधानी हुई तो आदमी गिर जाता है। और छठी स्थिति होती है, अंतिम बिल्कुल कुसंस्कारों को दग्ध बीज कर दो, जैसे एक योगी कर देता है। जैसे चना होता है ना, चना, चने का बीज उसको भूमि के अंदर डालेंगे तो पौधा निकलेगा, क्यों जी? लेकिन उसको तवे के अंदर भून देंगे उस चने को, फिर उसको भूमि के अंदर डालेंगे तो फिर पौधा होगा। बस योगी इसी प्रकार बुरे संस्कारों को दग्ध बीज कर देता है, चने की भांति भून देता है, फिर उसको कोई डर नहीं है। संस्कार ही नहीं अंदर बुरे, कुछ भी कितने भी आलम बनाए, कुछ भी हो, वो उछलता कूदता नहीं है। ये योगी की स्थिति ऐसी होती है, ये छठे प्रकार की कैटेगरी होती है। जब तक कुसंस्कार दग्ध बीज नहीं होते हैं तब तक पूरी संभावना रहती कभी भी व्यक्ति गिर सकता है। इसलिए ऋषियों ने कहा कुसंस्कारों को नष्ट करना, दग्ध बीज करना, यही जीवन की सफलता है। जब तक संस्कार दग्ध बीज नहीं होते तब तक व्यक्ति की संभावना रहती है गिरने की। आप महानुभाव आत्मनिरीक्षण करेंगे, लंबे काल तक अभ्यास करेंगे तो पता लगेगा कि हमारे चित्त के अंदर पता नहीं कितने कितने भयंकर कुसंस्कार भरे पड़े हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, घबराएंगे तो नहीं ना, ऊंचे स्तर की बात है, घबराएंगे नहीं ना। हमारे मन के अंदर हम इतने बुरे संस्कार उठा लेते हैं, ये तो परम पिता परमात्मा की असीम कृपा है, उसका लाख लाख नहीं करोड़ करोड़ धन्यवाद करना। आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनाई, यदि ऐसी मशीन का निर्माण हो जाए कि हम जो मन में विचार उठाते हैं बिल्कुल वैसे विचारों का दृश्य टीवी की स्क्रीन की तरह हमारे सामने आ जाए तो धरती फट जाए और व्यक्ति अंदर डूब जाए। ऐसे विचार व्यक्ति उठाता है, उठाता है, उठाता है। आप स्वीकार करें अथवा न करें, लेकिन यह सत्य बात है, है जी कि नहीं है? ये तो परमात्मा की असीम कृपा है कि ऐसी कोई मशीन नहीं है, ऐसा कोई यंत्र नहीं है। यदि हम जो विचार उठाते हैं वो जैसे अभी आप देख रहे थे ना फिल्म, ऐसे स्क्रीन के सामने हमारे विचार आ जाएं तो क्या स्थिति होगी? धरती फट जाए और अंदर समा जाए। ऐसे विचार व्यक्ति उठा लेता है मृत्यु के समय, ये विचार पूरे अभी नहीं, बीच में नहीं, ऐसे विचार व्यक्ति उठा लेता है। लेकिन हम पकड़ नहीं पाते। जो व्यक्ति सूक्ष्मता से, बारीकी से आत्मनिरीक्षण करता है उस व्यक्ति को पता चलता है कि मेरे अंदर कितने बुरे संस्कार हैं, कितनी बुरी भावनाएं हैं, मैं कितना घिरा हुआ हूं। हम केवल शाब्दिक सुन लेते हैं, बस सुन लिया बहुत अच्छा लगा, बढ़िया है। हम सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? ईश्वर सर्वव्यापक है और ईश्वर न्यायकारी है, क्यों जी? हम मान रहे हैं ना ईश्वर सर्वव्यापक है, यह बात हमारी समझ में आ गई है, क्यों जी? ईश्वर सर्वव्यापक है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, और ईश्वर न्यायकारी है, यह बात हमारी समझ में आ गई है? बताइए मुझको, क्या है? बीच में बातें नहीं करना वेद मित्र जी, देव मित्र छोड़ो, अभी बीच में नहीं। ईश्वर सर्वव्यापक है, ये बात हमारी समझ में आ गई है? पोटेशियम साइनाइट कितना जहर होता है पता है आपको? पोटेशियम साइनाइट बताते हैं एक सुई की नोक के बराबर जीभ पर रखा जाए ना पोटेशियम साइनाइट, व्यक्ति तुरंत मर जाता है। इतना भयंकर विष है पोटेशियम साइनाइट, सुई की नोक के बराबर जीवा पे पड़ते ही व्यक्ति मर जाता है। ये बात हमारी समझ में आ गई है? अभी कोई पोटेशियम साइनाइट लाएगा तो कोई हाथ लगाना नहीं चाहेगा, दूर रखो इसको। जैसे यथार्थ रूप में यह बात हमारी समझ में आ गई है, कोई रेल की पटरी पर मेरे को रख देगा और सामने से ट्रेन आएगी तो मेरी मृत्यु निश्चित है। वो व्यक्ति में इतना बल आता है वो चार लोगों को धक्का देके भागता है, सामने मौत को देखता है। ये बात हमारी समझ में आ गई है? आ गई है कि नहीं आ गई है? कोई आठवीं या सातवीं मंजिल से मेरे को कोई धक्का देगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, ये बात हमको समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है? आ गई है, निश्चित रूप से आ गई है। कोई बिजली के नंगे तार को हाथ लगाएंगे तो करंट लगेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी, ये बात हमारी समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? आ गई है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर सर्वव्यापक है और न्यायकारी है, ये बात हमारी समझ में नहीं आई है, नहीं आई है, नहीं आई है, नहीं आई। क्यों? हम आए दिन झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, छल कपट करते हैं, हमें विश्वास नहीं है कि ईश्वर हमको देख सुन जान रहा है और कालांतर में इसका फल मुझे दुख रूप में देगा। हम क्यों करते हैं? ये इस बात को प्रमाणित करता है, ये इस बात को सिद्ध करता है, हमने केवल शाब्दिक रूप से मान लिया है ईश्वर सर्वव्यापक है और न्यायकारी है, ये बात हमारी समझ में अभी तक नहीं आई है महानुभाव, केवल हम शब्दों से बोल देते हैं। क्यों जी बताइए, आत्मनिरीक्षण करिए, पता लग जाएगा आपको। ईश्वर दयालु है, ईश्वर बलों का देने वाला है, ये बात आपकी समझ में आ गई है? ईश्वर दयालु है और बलों का देने वाला है, शक्ति का देने वाला है, साहस का, उत्साह का, ये बात समझ में आ गई है? नहीं आई है महानुभाव अभी तक। सुनिए, जीवन पथ पर चलते चलते बहुत सारे कष्ट आते हैं, बाधाएं आती हैं, रुकावटें होती है, वियोग होता है, साथी छूट जाता है, कोई प्रत्यारोप लगा देता है, बहुत बड़ी हानि होती है, उस समय व्यक्ति क्या करता है? रोता है, चिल्लाता है, बिड़बिड़ाता है, प्रत्यारोप लगाता है, दूसरे पर हानि कर देता है, या स्वयं आत्महत्या कर लेता है या सामने वाले को हत्या कर देता है ऐसी विकट परिस्थिति में। उस समय वो उसको समझ में नहीं आता कि वो दयालु परम पिता परमात्मा बलों का देने वाला महाबलेश्वर है, आंखें बंद करके बैठता नहीं उस समय कि हे परमपिता परमात्मा, इस विकट परिस्थिति में, इस दुखी परि में मुझे जान दो, मुझे बल दो, मुझे साहस दो, मुझे पराक्रम दो, मुझे उत्साह दो परमात्मा, इस दुख से मैं छूट जाऊं। स्वामी दयानंद ने लिखा, पहाड़ जैसा दुख भी राई के समान लगता है, लेकिन व्यक्ति में विश्वास नहीं है कि वो दयालु परमात्मा मेरे पर दया करेगा, मुझे बल देगा। कौन करता है? आंखें बंद करके वो बैठता नहीं है, बस रोता है, चिल्लाता है, पजल हो जाता है। हमने केवल मान लिया है महानुभाव, हमें विश्वास नहीं है पूरा अभी तक। क्यों? शाब्दिक ज्ञान है, तुष्टि दोष है अभी तक। जब तक व्यक्ति आत्मनिरीक्षण नहीं करेगा उसको पता नहीं लगेगा कि मेरे में क्या कमियां हैं, कितने दोष हैं, कितने बुरे संस्कार मेरे अंदर उभर रहे हैं। महानुभाव, आप जहां से जाएंगे कल, आपकी परीक्षा होगी, आत्मनिरीक्षण करेंगे तो आपको पता लगेगा। मैंने बहुत थोड़ी आज ऊंचे लेवल की बातें बताई है आपको, बुद्धिमान समझ करके, अच्छा बीज समझ करके, अच्छी भूमि समझ करके उसमें बीज डालने का प्रयास किया है। यद्यपि हमारे गुरुजी कहते हैं सबको ये बात जतनी घटनी है, जो ऊंचे स्तर वाले हैं उनको बतानी चाहिए। आपकी अच्छी भूमि देख के कुछ बातें मैंने आज बताने का प्रयास किया है, आप विचार करना इस पर। और दूसरी बात, शास्त्रों में ऐसा विधान है, कोई भी कर्म मुफ्त में नहीं करवाना चाहिए, यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। क्यों जी? बिना दक्षिणा के कोई भी कार्य सफल नहीं होता, यह विधान है। क्या है? बिना दक्षिणा के कोई भी कार्य, हमने आपको आठों दिन यहां सुनाया, पढ़ाया, समझाया, तो मैं भी लालची आदमी हूं, ये 500,000 वाले नोट नहीं मांगता, बंद हो गए वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बंद नहीं हुए, 50 दिन चलेंगे, अभी चल रहे हैं। हाँ, तो हम भी चाहते हैं कि आप हमको दक्षिणा दो, ताकि बिना दक्षिणा के ये कार्य सफल नहीं। ये दान दक्षिणा तो व्यवहार चलाने का साधन है, हमारी सच्ची दक्षिणा तो ये है कि आप लोग संकल्प करके जाएं कि हम घर जाके प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे अपने परिवार में, अपने घर में, और इसको अपनाएंगे। बताओ कितने लोग ये दक्षिणा देंगे? वाह जी वाह, धन्यवाद। चलो तो हम समझेंगे हमारा यहां कक्षा लेना आना, हमारा समय, शक्ति, ये हमारा सफल हो गया। यदि आप लोग घर में जाके ये आत्मनिरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे और एक पत्र लिखना आश्रम में, हमारे गुरुजी को बताना कि हमने आत्मनिरीक्षण की कक्षा इतने दिन सुनी, लेकिन अब रोज घर में हमारा कार्यक्रम ये प्रारंभ हो गया है, तो हमारे गुरुजी को भी लगेगा कि हाँ, ये हमारा पुरुषार्थ, हमारी मेहनत, इतना जो आयोजन किया गया है वो सार्थक हुआ। जी आएंगे तो फिर पता नहीं कौन आए, सवेरे वाली गाड़ी से सब चले जाएंगे, फिर कौन आता है पता नहीं, बोलते तो है आएंगे, पत्र लिखेंगे या कुछ मेल कर देंगे तो पता तो लगेगा कि आपका जीवन कैसा चल रहा है, मार्गदर्शन भी मिल सकता है। तो बस मैं यही चाहता हूं कि आपका जीवन मंगलमय, शुभ हो और आप ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े और अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण, उपासना और जो जो भी विद्या यहाँ आपको सिखाई गई है उसको अपने जीवन में अपनाएं और ईश्वर आप पर कृपा करे, आपका जीवन मंगलमय और शुभ हो, ऐसी कामना के साथ इसको यहीं विराम देते हैं। ओम शम।